smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 marca, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa akcja Lot do domu. Do kraju wróciły już pierwsze osoby. Zdecydowana większość wiernych zastosowała się do zaleceń sanitarnych w kościołach, przekazał rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Gwałtownie przybyło zakażonych koronawirusem w Hiszpanii. W ciągu doby zanotowano około 2000 nowych przypadków. Ponad 200 osób wróciło do Polski pierwszym lotem w ramach rządowego programu Lot do domu. Maszyna przyleciała z Londynu. Na powrót w ramach programu wciąż czekają polscy obywatele przebywający m.in. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, na Malcie, Cyprze czy w państwach Bliskiego Wschodu. Przed kancelarią premiera jest Paulina Kurek. Powiedz, ile osób może w sumie przylecieć do Polski? Do tej pory chęć powrotu do kraju zgłosiło około 12 tysięcy osób, które zapisały się na specjalny lot czarterowy na stronie Polskich Linii Lotniczych LOT. Uruchomiono ją wczoraj o godzinie 22. Najwięcej zgłoszeń, kilka tysięcy, pochodzi od polskich obywateli przebywających w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W kraju są też już pierwsi Polacy, którzy dzisiaj przylecieli z Londynu. To 230 osób. Także dzisiaj, jak informował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, pierwsze samoloty wylecą do Stanów Zjednoczonych po kolejnych obywateli Polski, a dwa czartery zostaną zrealizowane z Londynu. Rząd zapewnił, że ceny biletów na loty czarterowe będą zryczałtowane, czyli jednakowe dla wszystkich. Resztę kosztów poniesie państwo. Mówiła Paulina Kurek, dziękujemy za te relacje. W związku z zagrożeniem powróciły kontrole i od północy. Granice Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Kierowcy wjeżdżający do Polski muszą się liczyć m.in. z kilkugodzinnym oczekiwaniem na granicy polsko-czeskiej w Gorzyczkach. Była tam Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Pan od granicy jedzie? Tak. Trzeba było odstać swoje? No niestety, akurat miałem zamiar przekroczyć o pierwszej rano, natomiast zrobili taki korek, że przekroczyłem dopiero o czwartej. Tygodniowy czas pracy przekroczyłem o 3 godziny i nie miał kto podbić wydruku. No niestety, no bałagan tam jest nas. Zrobić tak jak wszędzie, że osobówki puszczają osobno, ciężarowe auto osobno, to wszystkich daje do jednego worka, mieli 4 pasy do dyspozycji. Każdy poza kierowcami tirów przewożących towary po przekroczeniu granicy kierowany jest na 2-tygodniową kwarantannę. Biskupi dziękują księżom i wiernym za respektowanie zaleceń sanitarnych w kościołach. Rzecznik Episkopatu Polski przypomniał, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w mszach świętych i nabożeństwach może brać udział nie więcej niż 50 osób. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik powiedział, że według otrzymanych informacji zdecydowana większość wiernych skorzystała z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy i przeżywała ją za pośrednictwem mediów. Księża biskupi dziękują księżom i wiernym za dostosowanie się do ograniczeń i zaleceń służb sanitarnych dotyczących m.in. udziału w mszach świętych. Podziękowania kierujemy także do mediów, które transmitowały liturgię. Dziś jeszcze program Pierwszy Polskiego Radia będzie transmitował mszę świętą o 19:00, także z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Dodatkowa transmisja to odpowiedź na prośby słuchaczy, powiedziała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Z tego względu, że nasi słuchacze być może nie będą mogli skorzystać albo nie będą chcieli skorzystać z tej osobistej, fizycznej obecności w kościele, postanowiliśmy o godzinie 19:00 w programie Pierwszym Polskiego Radia transmitować jeszcze mszę wieczorną. Zapraszamy przed odbiorniki radiowe i zachęcamy do uczestnictwa we mszy świętej właśnie z domu, żeby nie trzeba było wychodzić i narażać się na ryzyko. Msza Święta w programie Pierwszym Polskiego Radia każdego tygodnia skupia przy radioodbiornikach około 5-6 milionów ludzi. Coraz poważniejsza sytuacja w związku z koronawirusem robi się w Hiszpanii. Zanotowano tam w ciągu ostatniej doby około 2000 nowych przypadków koronawirusa. Przeszło 100 osób zmarło. Hiszpania jest drugim po Włoszech krajem Europy, w którym stwierdzono najwięcej przypadków tego groźnego patogenu. Jest ich prawie 8000. W kraju obowiązuje ścisła kwarantanna. Ludzie mogą wychodzić z domów tylko do pracy, do sklepów spożywczych lub do lekarza. Wszystkie sklepy zostaną zamknięte oprócz aptek oraz sprzedających jedzenie i środki pierwszej potrzeby. Ograniczone jest też kursowanie pociągów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana pogodnie i bez opadów, w poniedziałek na północy pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, poza tym pogodnie, ale wszędzie wietrznie, na razie od 3 do 10 stopni. Jutro 10 stopni w Warszawie, a w Szczecinie i Wrocławiu 13. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

loneliness it sits there like an unexploded hand grenade. Time takes away. Over the hills there is a violin. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't stare shines the evening sky. If I could see it all, oh, to be lost in a galaxy of distant stars. Did I see your face? It weighs so much to be alone. Tickets i Don't Stare at the Sun. To z płyty Standing at the Sky's Edge sprzed 8 lat już Richard Hawley. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. Dziś mijają 3 lata od śmierci Wojciecha Młynarskiego. W Bergeretta ballada kansona. Bardzo rzadko jest mowa o wrona. A ja mam taki gust wypaczony. Na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna brona przez chwilę.

Najpierw Lubię Wrony, Gaba Kulka, Janek Młynarski i zespół Młynarski Place Młynarski. No a potem jeszcze w Zielone Gramy, zespół Raz, Dwa, Trzy z tego pamiętnego koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, koncertu, który trafił na płytę zatytułowaną po prostu Młynarski. Za 17,5 minuty 16. To jest program Trzeci Polskiego Radia i płyta Marka Jordana jeszcze z 2019 roku. All aboard. People get ready, there's a train coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith when you hear the diesels humming. You don't need no ticket, you just thank the Lord. People get ready for the train to Jordan, picking up passengers from coast to coast. Faith is the key when the doors are open. So lay down your burden and just get on. Ain't no room for the hopeless sinner who would hurt mankind just to save his own. Have pity on those whose chances are fewer, 'cause there ain't no hiding from the kingdom. Just get up.

take a walk on the wild side. Yeah, yeah, yeah. Take a walk on the wild side. My, my, take a walk on the wild side. Yeah. And the color girl. Mark Jordan. Jego pierwsza od 6 lat płyta Both Sides ukazała się 5 kwietnia 2019 roku. Sięgnął, jak Państwo słyszą, po klasykę, po Curtisa Mayfielda, po Lou Reeda, także i Johnny Mitchell na tej płycie i Both Sides Now. No i takie to właśnie spojrzenie na klasykę muzyki rozrywkowej znakomitego kanadyjskiego wokalisty. Pierwsza odsłona naszego dzisiejszego wyjątkowego spotkania w Sieście dobiega końca. I spotkamy się oczywiście po 16:00. Tam też kilku artystów, których znają Państwo ze spotkań Marcina Kiedryńskiego w Sieście ze słuchaczami Trójki. No i także może kilka niespodzianek. Zobaczymy, jak to się nam poukłada po 16:00. George Michael i wracamy do Siesty po serwisie informacyjnym. Something to say, why don't you say it? If you've got something to give, why don't you give it to me? Day after day I have to say it. We're moving further from heaven and closer to the deep blue sea. 'Cause I have no secrets from you. I have nothing left. And I'm open to all your questions. Why can't you reach inside like I have? Like I have. For you. And all these games that you play, don't tell me how a man should be. Some would say if you knew, you wouldn't be here with me. I love you, I still love you. But I guess it's time to let you be. 'Cause I have no secrets from you. And I have nothing left to hide. And I'm so tired of questions. 'Cause maybe you just changed your mind like I have. Like I have. Like I have. Like I have. When I was at your doorstep, told me to look around. Said come in, you and your heart sit down. But you better watch yourself, 'cause you're not far from the ground. And one fine day this all falls down. If you've got something to say, why don't you say it? If you've got something to give, why don't you give it to me? Day after day I have to say it. If we've got something to say, why don't we say amen?